захищає, провинишне народження Христа. Хай радість ця всю землю облітає, у кожен дім хвилини вістка ця. Спасіння у Христі знайшов. Земля спокійна, втомлена, дрімала, як у хліві з'явилась немовля. І мати його нічно сповивала, цим прикривши крихітне дитя. Ісуса, сьогодні радість дасть твоїй душі, і ти цю дивну радісну новину скоріш, скоріш другому донеси. Радій, земля, співай, земля, Син Божий у світ прийшов, щоб кожен з нас своїй душі спасіння у Христі знайшов. Радій, земля, співай, земля, Син Божий світ прийшов, щоб кожен з нас свої душі спасіння у Христі знайшов. Спасіння у Христі знайшов.